من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقل يتدى الله سبحانه وتعالى كان دلو دندان الجتور مغن دلو نعمة جمود قسطة ابنجل آدم جلا enen der redu yumum ha yalt e ko alla fewnani dum dido asamanuji endido leydi e ko woni hen e moccere e ko nafata o eltani mo fof dowe leydi o eltani mo fof dowe les ko rokkimo ko rokkani ko heewi e tagore ma ɗon ni'amaji en mbawaɗi limtinde ne jeeya hen tal kalɗo kenal kal pofeten e ngeeɗo nange nge kutortoɗen subhanahu wa ta'ala ɗaldani ɗum hay goto waɗi noon omo andi en sinno o ɗalduno en kenal kal woni juuɗe meɗen nden ko poofata ko lewru fo ma yoɓɓu ma kontoru waɗe kinéma ko poofɗa fo marka so lewru mayi joɓa joɓana nagge ma e nayi ma joɓana rewɓe ma joɓana ɓesgu ma ko poofata ɗum ɗon sen ƴeewi ɗum joɓana jertoɗe ma e fooli ma nden so lewru maayi so tawi a yoɓani balɗe ɗiɗi tati ɓe kuppa kontoro woni ɓe kuppa kine ɗe an kam jooɗoɗa e ñeeñal Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeɗo geɗe ɗiɗi o ɗaccidani ɗume ɓinguel Adama kanko jogui goto fo ne fooɗira hen ne hutoro hen no welira ha nde lajal muɗum timmi oɗo Allah kanko jeeyi kaddi jettoru eɗen juulay annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaddanɗo en moƴƴere addani en yurmede Allah subhanahu wa ta'ala holli en ko moƴƴe meɗen aduna e lakar min juuro on emin calmina on dental gummingal Dakar e gummingal Richard Toll ko toon jooɗimi ɓen eto dillude e goonga mo Allah jippini nde o goonga jippoto tawi ko aduna fof nane majjere ha Allah huuti yimɓe ɓe o huutiɓe o sekaniɓe anduɓe heene ɓe ganda kono e yurmede makko o jippini o nuli oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam yo jam kiisal wone makko kanko e ɓesgu makko e sahabaɓe makko e dendangal rewɓe ɗo ɓe ndewi ha ñande guttugol buftu gidanol ngal caggal ɗum en garani janguinde garɗen ko siftinde ko e meɗen e siftinde bandiraɓe men juul e yamirore jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wi siftine waɗi noon siftinde ne nafa gonɗinɓe Allah ɓe yo Allah waddu ene ɓen Allah rokku en nande sen nani yo Allah rokku en arzigina en hutorade bandiraɓe mbino ko yomi yewto e sunna sunna noon woni gurdam nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam gurdam makko dewal Allah waɗi noon eɗen gandi o wuuri e makka gila o jibinaha o dañi duuɓi capanɗe nayyi ɗon hay goto ñembatamo ɗon waɗi noon o addani diine o tawi ko aada o wuuri hen Allah gandimo e aadaji bonɗi ɗi o meeɗa sujjande sanam o meeɗa yarde sangara o meeɗa ƴettade o meeɗa wadde gueɗe bonɗe Allah aynimo reenimo hawa dañi duuɓi capanɗe nayyi Allah nule makko malaika ɓurɗo e malaikaji koolaɗo to Allah woni Jibril alayhi salam ɗum waɗi jomiraɗo tottimo nde deftere teddunde jippine makko eɗi foof wiima ko iqra jangu jangu ko jangi duuɓi nogas e jeetati dewa naate duuɓi nogas e tati do naate duuɓi nogas e ɗiɗi e ko rewi ko ɗo diine o timmi ko jangannoko Allah wiima ko janggu wiyanimo windu ko ɗum waɗi o wuuri hawa maayi o feera windude o wawa windude hay inde makko ɗum ɗo ko mu'jiza mawɗo nden noon kanko woni ñembirgal o wiya yo janggo janggi duuɓi nogas te nde o wiya yo janggo nde tawi omo yaara duuɓi capanɗe nayyi te ko annebirte ko nulaaɗo ngalla noon enen eyyi nulaaɗo wiyama yo janggo saka enen saka enen ɓe gona ɗum sunna ko gurdam ɗam ko jangguina ko o wuuri ɗum ɗum waɗi kankone o wi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima ɗaɓɓude gandal ko farilla bandiraɓe keɗuɗe ɗon ko farilla wana sunna ko farilla kanko haali ala kadi kul muslim kala julɗo gor wa muslima e julɗo debbo to julɓe mbelsindi kan haala heefereɓe ƴetti kuutori on hadis aya hande dendangal heefereɓe ko janginta e ko janginta en keefereegu mumen ko gorko e debbo pop nani école aji ɗi haa wi tef gila les haa dow haa université te ko ɗum nulaaɗo wino jange gorko e debbo fof tew nde o haalata ɗum nde gila duuɓi ujunere tubakoɓe ɓe nden ɗum ɗonga allahna hen kono ɓe ƴetti ɗum ɓe mbiyani en nulaaɗo wi kono noon ɓe ndewi ko nulaaɗo wi ko ɗum waɗi ayi ɓeɓe tolni hande kala ko joguiɗen eɗen kuutoro kamɓe totti en ɗum waɗi noon ɓe jangu nulaaɗo wino jangge kamɓe ɓe ƴetti ɓe jangge enen noon jooɗiɗen en janggani en janginani kadi ɓiɓɓe men te ko wino ko gorko e debbo enen noon debbo mbiɗen tan ko yo heddoto wañto yo heddoto defirde to debbo jibinta e l'islam haa jogara rokkede gorko haa yaha sudde tawa hay fatiha feera ɗum jango enen belsini kamɓe ɓe ƴetti ɓe dañi en ɗumna ko jangude sa jangi ganda no Allah rewrete ganda no nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wurduno eno liggorino eno rewruno Allah ulama en pecci ɗum pecce tati ɓe mbi sunna koko nulaɗo wi qala rasulullah ko sunna walla ko golli o jangini julde o jangini salligue ko golli ko sunna walla ko yi neɗɗo waɗi o deƴ ko sunna ɗum waɗi ibnu masud radiallahu anhu o wi annabi men sallallahu alayhi wa sallam ombo wiyanno e duwawu makko jaggen o duwawu allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina e allah miɗo ñaagima gandal ay te ko ɗum allah winomo yo ñaago ɗum wokon rabbi zidni ilma allah ɓeydanam gandal o wiyani ɓeydanam nayyi o wiyani ɓeydanam beye baali o wiyani ɓeydanam jawdi o wiyani sefa o wiyani dollar o wiyani uguya o wi ko allah ɓeydanam gandal ɗum waɗi kankone ko ɗum o duwortono ibnu masud wi ɗum ɗo ene jeeno e duwowuji makko allahumma inni as'aluka alhuda allah miɗo torima gandal woni huda woni peewal wattuqa e kulol allah wal afafa e yondinare wal ghina afafa nefde kala ko boni jasakumullah khair wal ghina e ngalu kono ko ngalu fittan ngalu ɓerle rawahu muslim nden noon nulaaɗo men ɗum ɗo o duwotono allah subhanahu wa taala ɓe mbi alhuda woni bi mana al ilm nden noon won nabi sallallahu alayhi wa sallam muhtajun ila al ilmi ka gayrihi min annas ndekete nulaaɗo men ene hatujine gandal ni no yimɓe ɓe katujiniri hen ni ɗum waɗi allah wiidemo wa allamaka ma lam takun ta'lam wa andin ma ka andano wa kana fadlullahi alayka azima ɓural allah ngal allah rokkuma e ngal mawni sanne e dowma ayi suratul nisa nanto aya temedere e sappo e tati ndegete kanko sallallahu alaihi wasallam o mahatujine gandal ko duma nyaagi joomi toqa firti ko kulal Allah ba nyaagi joomi ko kadi yow rokkuma kulal Allah dum wadi kala danno to nodo so arina e makko wiya mo jinmi ko dannaade o yotno mo gede tati zawadaka Allah taqwa yo Allah yobne kulal Allah fa jo wimo beydanam o wimo wa ghafara zanbaka o yafuma bakatuji ma fa jo wimo beydanam o wimo wa yassara lakal khayra haythu ma kunt yo Allah newnane kala do bawda wonde adandi dido kongu tati kanko sallallahu alaihi wasallam o rokka jawamiul kalim hala ndabba makka fayida wonnobe wonulanobe njangani mbindani hey ko heewi hen ko daade dadde o halantu dumen hay goto majjata ko heewi e hala makko ko non ya hey gayna ko fof so halde mum tan ma jettu ko yonata tawa majjata nandoyta ko goddo hey hen goto are makko wiimo njinmi ko yaade jeeri bodoni ya ah ndeysan mi daano de woppude ma e ndaw ko weli wondude maada halama ne safi ene weli ene nafa kono non ko mi gaynako wasiyum o wima la taghdab oto tikkat oto sekat hey on wima mata wannanani ko mbimi ko eyi mbimi ko ya wasiyomi o wiimo aha hoto sekat oyimi en nanan tawde mbimi ko ya haalanam ko ganduɗa ko so mbimoɗonam taw yota sekat kanko noon so haali laabi tati tan eɓe gandimo tano deƴƴo yehi kono ɗum nafimo no fewi ɗo yehi ha ɓernde nde ummi fo hawo wiya omo ƴetta jaasi omo soppata konngol ngol arta e makko hoto sekat tano nattin o ya dañi sas eyyi koni goɗɗo o nde namdimo o wiimo ko qul amantu billah summa staqim daaɗe ɗiɗi wiimi gomɗini Allah heewa ƴewa tan ɗum ɗo ne wini gurdam gomɗinde Allah saabu jomiraɗo waati wondi yawmal qiyamati yimɓe tuu ko halkoye teeɓe so wona gomɗinɗo Allah goto wona o wiimo qul amantu billah summa staqim feewa gurdam taaɗe ɗiɗi ko noon haaldanno e arabeɓe aynaaɓe remooɓe ko noon waɗi noon taqwa o kulol Allah ngol peewal ngal ɗum ɗo fof woni koye junngo Allah Allah jogii coktirɗe ɗe sabu jiyaaɗo o so ɗaccidaama e hoore mum o halko hay ndiga ko dañata kono noon so Allahu jaɓaniimo arsiginomo kulol Allah kadi o feewa o feewa to Allah feewnu en o wi alfas ɗone kadi yiɗa hen o ñaagi Allah ko yo Allah rokkumo yondinaade e kala ko harɓi kala ko harɓi ñefde kala ko harɓi Allah rokkimo ɗum feera wadde ko harɓi wona to haal wona to golle ayi hina kadi ko ngal kala ko wona Allah o sohlaani ɗum e yimɓe kala ko sohli o sohlata ɗum tan koye Allah ko Allah o ñaagoto Allah o yaakorto Allah o tuumnoto Allah o wakkilto windere nde kam jeyaaka hen neɗɗo noon so tawii dañii ɗum e Allah tan hankanti fawti hakkille muɗum e yimɓe ɓe o wona tedduɗo e fittaandu makko o waasa hoyde wadi non jogade haaju e tagore nde ene heewi addante neddo o ko koyera kono jogade non haaju e alla ko teddungal e dewal alla firti kanko sallallahu alaihi wasallam o nyaago joomi e do gede enenne kanko woni yembirgal men yemtinga nedo yemtirga wala yemtinirga jafa don cede kularo no min boyde julfu min wadi dubi sappo e risa tol bodo fira alquran e jol nande mbakhlit mi dum radio ari mbakhlit mi dum banmi pula telephone ngaji ngarum bi be meda sikkut ko mi hal pula ay min boydi no kono walillahi alhamdu onno jinnaabe be kadi be min ngone Dakaru de be kalanta min tam ko pula ay yumma min wuri ha may wa wala ko nuti ba xamene tam ay te be boyito den non dum fone kadi koy mojjar Allah kadi je eden jettira dum Allah subhanahu wa ta'ala ewa ada hala e dina dem kew ne moj ay non nay be fofu to ha kono eden fama do yulade men sallallahu alaihi wasallam ko nyaagi Allah ko dalilu ndekete annabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi nafan wala barra ndekete yodu lado ala ko wawani hore mum wana nafore wana lor ala ko hali non goddo ma wana ni lada dum kon koy jungo Allah woni ko Allah tan wawi dum fottirta dum ne kadi ko dalilu kadi e firtude dendangal kala joyitido e waliyado kala tayu ko mawni burno da hen famdude ko duubi sappo e jeetati woni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da naati l'islam ko dum jogino sappo wala sappo duubi sappo o yinnu laado ene juula darde dide kame sohna Khadija o wi dum ko woni nu laado wi ma dum de woni diine Allah o wi ay o ya o wi jonno non mbaden yinde de hal na minata hen o yaala ana re jogi jinnaado ma no wuri ya ha wot ndayno ya daadu woni Abi Talib Ali yalti damal galle ene fay galle mo non o darti o rutti o arti o wi nu laado nde Allah tagata mi nde bele waynino babam o wi yaala o wi nde non kay mi wayno ka asadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah da enen non jododa ha te jew den don sahabaade haalateede le naade no oustaz kan jogi artugi mudu ha joni non yo duworo dum yo noddu dum yo are mudum belene ujjitano artugi mudu fami wano dum kay min artugam ujjitu ko dañmi fo non tottimi kay mi ngala ko mbawmi nek ton paji kadi odon duworo mi kadi ala ko min fonno duworade on wadi non ko onon ngaddata odon totte ko annabi wawa ko ala ko haali goto to Allah wima wala a'lamul ghaiba wiibe a anda mbirnindi yewa enen jojo jiya tan uddido pallan pantarel mum tan anani hankanti adda butelaaji mum e kurtukaraaji mum wiye ko cierno gandudo mbirnindi ko fenan balere kur rewbe fo non hankanti mbatta yaade ton ne ndanga te ko say ko say wadi non ko suudu mum jogoto artireri do mum ciuray nanande debbo nata ton rewbe heddibe be ne pada hoto cierno ko jaggudo ko jaggul hol ko jatt tabbo janano wondinda ay dum ko caa sayaga ay jette saw yoyal kala tawdo don jom suudu mum ne der yo fi o yalta dum tuugaato wiyata bandi ala wona ciernaaɓe ceerno fuuta hanki ko ceerndowo goonga e fenaande ko ɗum woni ceerno jannginoowo ganndinoowo hacciroowo juulnoowo eeyi jamiroowo ko moƴi kaɗoowo ko boni ko ɗum ngannduna-ɗen ceerno kono o amma ganndondirniindi allah wi kala mbiiɗo noon a yeddii ko ngaddunomi fof waɗi noon la ya'lamul ghayba illa llah hay gooto annda ndirniindi so wonaa allah wiiɓe a annda mbirniindi wala aqulu lakum inni malak mi wiyata on kadi komi malayka komi neɗɗo o ñaamat o yarat o tampat o ñawat o ɗaanot o finat omo jogii rewɓe makko omo jogii ɓesgu makko allah wi no mbaaɗon ni ko noon o wayi ne woodi wa qala lahu joomiraaɗo wiima qul la amliku li nafsi nafan wala darra ɗum ko to ko la amliku lakum mi joganaaki on to ko wiiɓe la amliku li nafsi miine hooram nafan wala darra illa macha allah sonaande allah haa gasaaji so tawi kay eɗen nana qur'an ko haalata gasi haadi mouhammad wiyaani goɗɗo alaa ɗon place o wiiɓe kadi wiiɓe qul inni la amliku lakum darran wala rachada qul inni lan yujirani min allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada min mi waawana hooram mi joganaaki hooram wonaa lor ɗum waɗi ɓiyii ko mo jibini fatima binte rasulillah holko winoo ɗum ya fatima imali liggo hakkunde ma e joome fa inni lan ugniya anki inda allahi chey a to paaɗen to alaa ko mbaawan maami toon hay ndika ebo so tawii alqur'an ne haalda e meeɗen sunna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne haalda e men fotɗen ko finndi ɗoo sahaa baaɓe nganndi ko allah haali ko e ko mouhammada haali ko kamɓe kamɓe njaltii heen gila subaka law ɗum waɗi allah weltanaaden neɗɗo ene waɗɗee muuɗum o annda windere nde muum kala ɗo neɗɗo tolnii e darajaagal walla e martaba ɓe mbaawaa wonde so wonaa ko ɓe yimɓe tan o duwortaaki te hay kamɓe yawmal qiyamati allah haalanii en ñande ɓeen ɓe ngannduɗaa mbiyatnoo dey ko kamɓe e ɓe ndewatnoo allah wiima ɓe ndaro ɓe jeddondira ɓeen ma ndaro mbiya wallahi min so allah wii aan kam taaɗi mbiyaa o wiyaɗaande o ɗonɗo saramaa o ƴeewaamo yo allah mi annda o mbiɗa ko mi annda o i annda cheikh kaaɗi o wiyaha cheikh kaaɗi ƴeey aha kañi iyo mboɗi de sarama o wiya cheikh aɗa anndi o cheikh yo allah mi anndaama o wi ndena de kanko de kan aan tan o rewan ɗo fergiti fof wiya cheikh ko ɓinngel makko ne yana fof o wiya cheikh hay so kaas ata ne yana o wiya cheikh ko aan tan nde o noddan min kam mboɗoni o feera kam noon tumo mboɗi ceekh wiya wallahi mi anndaa to haalii goon ceekh maayi gila duuɓi teemedere aan aɗe jibinaa hanki hono nganndirtaam ko boɗeejone ko ɓaleejone ko njoolne ko ndaamane noppi ɗii ne mawnine inare nde ne ɗeppide walla ko ne juunde alaa ko ngannduɗaa e ndeen noon son ndardiima yawmal qiyama o wiya o anndaam ko goonga anne saa so mbiyaa mbelooɗo nganndi o mbiyaton kon ngannda jooni noon nde puɗɗon anndude nde ko mboni sabu allah wonnoo ko ñeeñe enen fof jom duuɓi teemedere e anani emo ngannduɗaa o ko duuɓi capanɗe joyi duuɓi capanɗe jeenayi ɓeeɗoo fof subhanahu wa taala wattata ɓe ko duuɓi capantati aan e bammaa ngi ƴewa ɗum ɗo bamma kay heccuma kono ƴeew ñande yawmal qiyamati ane bamma ndi duɓi caɓantato daña ande daña duɓi caɓan joni fof ndi tuu a ñande hen Allah holla yimɓe ko kañum woni Allah ko ɓola ɓe haaɓe laaɓa goto fo heddoro no yummum jibinirno ɗum ɗon sohna Aïssa wi subhanallah rewɓe worɓe fof hay goto ɓola ina ɓoni ha laaka o wi ya Aïssa affaire nde no hulɓini hulɓingol hay minen worɓe min ganda beele komin worɓe hay an gorko anda beele ka gorko ala ko haali aɗa wiya ɗo ko debbo woni ɗo ala ñande hen ne boni ene hulɓini eyyi ko ɗum paɗɗe ko woni yesso daɗani guite won pulaar wi eyyi won ko fada a won ko fada nden noon sunna ko ɓuri wadde solo ko juulɗo ene toppito e gurdam muɗum woni gollorade sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dendagal dillere mum e deƴere mum konngudi mum golle mum beele gurdam mum foof ene yubba e ni no gurdam nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wurduno foof mum a wurduno foof mum subaka e kikiɗe junnun almisri o ceernajo o wi min alamati lmahabati lillahi aza wa jal mutabaatu habibihi sall allahu alayhi wa sallam fi akhlaqihi wa afalihi wa awamirihi wa sunanihi o wi ene jeeya e yidde allah ceernajo o haalino ɗum naane ahmad tidiane yo allah yo moƴƴer ene jeeya e yidde allah ɗoftade annabi makko sall allahu alayhi wa sallam e jikkuji mum e golle mum e jamiroje mum e sunnaji mum ɗum waɗi jomiraɗo haaldata e meɗen qul in kuntum tuhibbuna allah so tawi mbiɗon oɗon jiɗi allah ko gonga e moon fattabi'uni ndeweka kol mbiɗo ni wona allah nan to ala imran to aya capan tati e goo tawa haala ka allah wi so tawi mbiɗon oɗon jiɗimi mi jaɓata so wona ndewon caggal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko wiyani yen ndew caggal hay goto walla allah juum ala subhanallah allah juumata ay i ndewen caggal holo muhammad sallallahu alayhi wa sallam waɗi noon résultat o keɗoɗen tago allah haalata jonde o wi son mbaɗi noon wa yahfir lakum dunubakum o yaafo on bakkatuji moon yuhbibkumullah allah yiɗa on goo wa yahfir lakum dunubakum o yaafo on bakkatuji moon gasa tonneɗo dañi ɗum ko heddi allah yiɗma yaafo ma ko heddi haydara wallahu noon gafur rahim ko jaafotoɗo jurmoto hasan basri o wi fa kana alamatu hubbihim iya ittiba'u sunnati rasulihi ɗum waɗi sahabaɓe mum yidde maɓɓe allah holko wonno anani ko ɗoftade nulaaɗo o ko ni yidde nde wawa martaba juulɗo gonɗinɗo allah ɓetirte tan koɗo sunna makko tolni tono ɓetete eyyi ɗoftade mo sallallahu alayhi wa sallam no waɗiri appliqué sunna o foof no sunna o no wurdi ɗum ɓuri hewde foof ko ɗono ɓeydoto dañde martaba to allah subhanahu wa taala ndentoɗen no fewi julɗo ɓetirte holno rewrata nulaɗo gurdam makko holno yarirtuno ay holno ɗanortono holno yaranno tarode holno yaltirtuno holno natirta jama holno yaltirta jama holno ɗannorto holno artirta hay holno jotodirta e sohnajo makko allahu akbar ala ko heddi fof makko hay so taroyin ɓe ndewannomo sombo yaltoya ɓe ndewata makko ana Anas wi Anas wi min jogi satal dawme mak day ha ko kumti haaju mak ha tari day wonde o wi non won kadi de o wi mu laada anani fiimo odo diyam o ya min adduran diyam mi joga ko diyam ko wi ndem non yewanam kaaji ko yuri ndem ko da non rubbi dere jaanci e diya Anas wi ngaddu mi haayr o fofori o jangini en holno fofporte kaaji tati tawi ko jeeri goɗɗa ɗum ɗo fof wonno gurdam makko ko dewal Allah jaha ladde daña hen baraji sowna ɗum wontata ko aada aane bamɗi e kucci fo ndendi ɓoti ɓe cohli hen fo tan wedda annde noon mbaɗa eyyi kono sa rewoni teno laaɗo daña baraji Allahu akbar ɗum ɗo so rendinama ñamduma yarduma dewal ma Allah taroɗɗe ma dehol ma ɗuma ma fof ñande waɗa e balance yawmal qiyamati daña yakar Allah wi amma man saqulat mawazinuhu kala mo peesirɗe mum baraji teddi fa huwa fi ishatin radiya o woni noon e gurdam belɗam ha cay alay saago ndendine waɗi ɗon to paaɗen to en nawarta en gala haalis en gala dar eko woni toon baraji sefa o ko baraji oro toon ko baraji toon ko baraji goni toon wona haalis wona jawti Allah fala yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim jawdi nafata toon hismu nafata toon hismu ma so yima dogima ayi annene jinnaɓe ma addogi ɗum ñande yimɓe fof dogodir Allah ko haali ko ƴiwata ɗum waɗi noon ada waktu o gasta ene jooɗi sunnaji sunan e sombo ummotono e lees eyyi hadis addi hen fastayqaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa yamsahu naw an wajhihi bi yadihi ɗo sunino ko ni o yoɗata o pampa anani koyngol ngol e yeeso ngo o waɗa hen duwawu اللهم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور سفيتانو ارتي مكوتا كوداني نودو فيني كوديدي فوف رتوي الله سبحانه وتعالى الحمد لله جاتوجو غوداني الله وادي نون وونبي فيناني هاند اي وون تاغابي جوني بين فيناني دين نون ان فيندو ييتيم الله يادي دي نواني كوي مومن ان كيديدو دو اداتياني دو هورما دي to Allah nulino e ma malaika tan hande jamma o awalta ɗum o yettira ɗum Allah o ƴetta coccorgal o socco ɗum koye sunna makko jeeya so ummima noon o hucceto taroɗde to waɗi noon sa fini tan ko taroɗde kuccuɗa ko aada bani adama ndey tan koye nder mum woni eyyi so hucci toon tan o idoto kadi ko nannude koyngal makko nanal hade makko naatde noon ko duwo allahuma jannibna cheytan allahuma inni audu bika min alkhubsi walkhaba'is jazakumullah khair e allah yow ay yaade e taarude kadi ko e allah e allah miɗo ñaagima miɗo molte maɗa ya dandam e cheyɗeneji gori e cheyɗeneji dewi waɗi noon cheyɗeneji koɗata koye koye taarode ene keewi to heewino haangaɓe nden koye taarode kaangel waɗi noon ara tan tawa baajol ne ɗon walla gara tawa ɗon goɗɗo tan jalta aɗa haala gorka nden noon sa duwima oɗo duwaw kamɓe e ɓen nder ɓe goppuma Allah danduma hen somo yalto yaltita koyngal nanal ga ñaamal idoto yalto o wiya kadi hufranaka ayi yaafuyo ma an Allah ene jaa e sunna sa naati taarodde a haalata hay calmintoma a jaabata yo wor ko ndillinɗa salamu aleykum salamu aleykum i hay goto ala galle mbiya eyyi sa gorko debbo ne yo dillin toon ɗum ay ande adande hanki buuta min badanno ko min njaltoya ay min badata ko ko dente dente worbe njaada bang rewde njaada bang so min jogi ko be njewta ma be njaalad go fo soppino to go soppino ga yana tini nangam nangam subhanallah yaw don woni yaw ko yaw do sunna haj wadi non malaikaaji nane maada sada wada ko nefni ko hay hay biido ma assalamu alaikum afata dum jaba to ko di tenula do wino to neddo salmini ma jab kono ha heddi do jori non sen di en baddon yewta o soppino to o soppino ga o soppino gor fone yew be njala ga yi a hakko non wo subhanallah be wona non en juumi ha sunna basen hal salligi o jangini fundoto ko bismillah idoto kadi ko lawjen juude de tammeji juude de woni sodade ni no codo de sen bi bismillah heewi be ganduda be kadi so tawi a rewani sunna ngidoto da ko jettude ndiyam dam bada e jungo ma kadi ngufa ada din bi non der anan ni salte der hunuko ma te wonani no laabe janginiri diine wa jangina ko ya lawbi taw juude de hada laaba nde putta non ettude non ndiyam mbada e hunuko ma tawana laabi wadi non jungo ngo de ngore way bangeji fof ade yal joni baba ho joni so nyittin o ni no batir to dum e juude de din kawra makko assalamu alaikum tanawi ma wa alaikum assalam o jaggo jungo ngo nyitte makko nan nan e jungo ma ay o wirto mbabane war wala fuccuna warni o meya ingu puccu de no moddi tawa warni de puccu nan e jungoma o wirtuma kado wiima assalamu alaikum tottaamu kadi jungo warni de puccu nan e jungoma yetta non ndiyam bada hen bada e hunuko ma ndiya ada salli goro anan ni salte mana non diina o ko laabal fof rewi koy muhammad sallallahu alaihi wa sallam woni way o wi sa fari ndu wada ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وي دعوا وصف بري هن كو دعوا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بند رابي لا اله الا الله كو كونغول تيمونغول لا اله الا الله مي ون ذكروب سبع ذكر لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله الله الا الله الا الله الا الله الا سبع ما يكو جايغول بفاي سبع ما يكو جايغول بفاي غادي نون نغورنا مال فو بي نديكو الله اي ندنت كو دين جانغتي جانغتي arab andi ko jumla mufida la ilaha illa allah ayatin allah ala ay ha heddo tabbo leydi ndi asmano biyetedo allah dum ko sedan taga kono allah ala allah ala ala dum wana zikr ta wallahi wonbe ganda dum tan jikrata kanyume so be mbi la ilaha ben rewbe ben jatta la ilaha be mbi la ilaha be mbi la allah ala be ne be ko gonga allah ala dento de dento de hoto kuppen hoto ndotten subhanallah subhanallah wiyete senade wodani holon allah ay sa woni don adiya subhana subhana subhana senan senan e jon alkom bi da hay ndik hay dara ko kan hay dara tawi alhamd haadi don alhamd alhamd alhamd yonino mi da yett hol mo jetta sa ala wonano ko alhamdulillah ko hay goto kut on biyo be kadi allah allah jafudo don ne kadi ko juuma allah bol allah allah allah allah sunna ko rewi hen ay ko jinni diina o jangina ko la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah allahu akbar fof ko ko yaade hay goto kuppata sa arina wiyama ya haddir mbiɗa allah a haddir ala fo ɗum jeeta ɗum e deftere fiq woodani haadi woodani noon firti ko woodani wona noon allah haaldete fof timmat koni woodi ko diina o ko l'islam o diina o ko mawɗo allah ko mawɗo ko adda fof koko laaɓi koko cer ko ni kadi zicrirte nam ɓe mbi noon ko dokkanomi e waktu timmi eyyi nden noon yo allah timminan en golle ɗe yo allahu hollu en goonga ha ganden ɗum woni goonga allahu arzudina en rewde goonga o yo allah hollu en kadi fenade ganden kadi ko fenade allah arzudina en kadi rentade fenade nde eyyi yo allah waɗan en ɗum waɗana julɓe kala kala moƴƴe yawtuɗon sunna aywa ɗumini haalade inchallah yaɓaɗoken naftorade joni noon mbatten tan ko totten ceerno Ibrahim Ahmed kan inchallah kanum yewtanta en ko suɓi yewtande en kanko ne ko toɓɓere himmode wonde wiyetede haqqeji noon Cheikh Ibrahima tafaddal mashkoura